بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله. قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحجري قال حدثنا أنس بن عمارة عن عبيد الله أن هذا بين رسول الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يقول بعد الصلاة. روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضحیٰ اور فطر میں صلات ادا کرتے تھے اور صلات کے بعد پھر خطبہ دیا کرتے تھے. تو یہاں پر روایت کے اندر المشی اور رکوع ان میں سے کسی کو تذکرہ نہیں موجود ہے کہ مشین جاتے تھے یا رکوع بن جایا کرتے تھے. اگلی حدیث. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر یہاں پر بھی روایت ہے، وہی روایت آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر کو نکلے، کیسے نکلے، راکباً یا ماشیاً، اس کی کوئی وضاحت اس روایت کے اندر بھی نہیں موجود ہے. قال اخبرني عطاء ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ارسل الى ابن الزبير رضي الله تعالى عنه في اول ما بوعي له انه لم يكن يؤذن بالصلاه يوم الفطر وانما الخطبه بعد الصلاه. جابر بن عطا کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زبیر کے پاس سے پیغام بھجوایا، جب ان کے ہاتھ پر لوگوں نے خلافت کی بیعت کی، پیغام یہ بھجوایا کہ انہو لم یکن یؤذن بالصلاۃ یوم الفطر، یہ یاد رہے یوم الفطر کا کہ دن پہلے سے کوئی اعلان اور اسی طرح سے اذان نہیں ہوا کرتی تھی پہلے سے کوئی. ایک بات تو یہ، دوسری بات انما الخطبۃ بعد الصلاۃ، خطبہ صلات کے بعد ہوتا تھا یہ. پھر بتایا کہ درمیان میں کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں، خطبہ لوگ پہلے کر دیتے ہیں صلات بعد میں. اسی طرح سے اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے کہ غلط رواج اور چل گیا تھا کہ صلات سے پہلے کوئی اذان بھی ہوا کرتی تھی، اندازہ اس سے ہوتا ہی. جیسے خلیفہ آپ بنے ہیں، لہذا اب آپ کی ذمہ داری ہے ان غلط چیزوں کو آپ مٹائیں اور صحیح سنت کو رائج کریں. تو اندازہ ہوتا ہے دونوں غلط چیزیں پیدا ہو گئی تھی. ایک تو یہ کہا انہوں نے انہو لم یکن یؤذن بالصلاۃ، صلاۃ کے لیے دیکھیے اذان نہیں پہلے ہوا کرتی تھی، اور دوسری یہ کہ خطبہ یہ صلاۃ کے بعد ہوا کرتا تھا. تو ان دو چیزوں کا اہتمام کریں آپ. اذان نہیں اس سے پہلے کوئی، ہاں جی اذان جو ہوتی ہے میرے خیال میں سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. جلدی آؤ، جلدی بھاگ کر کے آؤ، ٹائم ختم ہو رہا، پانچ منٹ باقی ہے، یہ سب بھی میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. ہونا جو روایت اس طرح سے ہیں کہ من غیر اذان ولا نداء ولا، کچھ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. ٹائم سے سب لوگ آئیں، اس کے بعد کیا شروع ہونا چاہیے. باقی جلدی آئیے، اور دیر ہو رہی ہے اور پانچ منٹ باقی اور ٹائم نکل گیا ہے، اور یہ سب روایت. ہاں وہ پہلے سے اعلان آپ جو ہے ٹائم کا کر کے رکھیے، فلاں ٹائم پہ عید کی صلاۃ ہوگی. باقی عید کے دن یہ جو مستقل اعلان ہوتا رہتا ہے جلدی جلدی آنے کا، ان روایات کی روشنی میرے خیال سے مناسب نہیں ہونا چاہیے. کیا جی تکبیرات تو ہے نا سر، آتے جاتے وہاں بیٹھے تکبیرات کریں آپ. نہیں یہ کچھ نہیں، سب کچھ جو نصیحت کرنا ہو سب عید کے بعد ہونا چاہیے. عید سے پہلے کوئی نصیحت، کس طرح کوئی اعلان، کوئی اس کی طرح کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلا کام کون چاہیے؟ صلاۃ سے پہلے اور کوئی کام نہیں. وہاں پر اجتماعی طور پر نہیں تقبیرات، اپنی اپنی تقبیرات لوگ ہیں، اپنی اپنی تقبیر کہیں یہاں، لیکن اجتماعی طور پر ایک کہے اس کو سب جواب دیں، ایسا کچھ نہیں. نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سر، وہ عید الاضحیٰ کے موقع تقبیرات ہوتی ہیں سر. آگے تذکرہ اس کا آ رہا ہے عید الاضحیٰ کے موقع، یام عاشر جو ہیں، یام تشریف جو ہیں، ان میں تقبیرات ہوتی ہیں. باقی عید کے موقع سے ایک دن پہلے تقبیرات نہیں ہیں. وأخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدا بالصلاه ثم خطب الناس البعض فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل تو زور ہو چکے تھے تو آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ٹیک لگا کر کے آپ جا رہے تھے وہاں جا کے آپ نے عورتوں سے خطاب کیا تو کہہ رہے کہ میں نے عطا سے سوال کیا کیا آپ امام کے اوپر یہ حق سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کے یہاں جائیں ان کو تذکیر کرے عورتیں پیچھے ہوتی ہیں امام کی آواز نہیں پہنچ پاتی ہے تو جانا چاہیے تو انہوں نے کہا اس موقع سے کہ ان ذالک لحق علیہ امام کا تو واقعی حق ہے امام پر یہ حق بنتا ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عورتوں میں جائیں ان کو بھی نصیحت کرے وما لہم الا یفعلوا کیا ہے کہ وہ لوگ نہ کریں اس کو کرنا چاہیے لوگوں جو بھی امام کو کرنا چاہیے یہ اس وقت کی بات ہے جب امام کی آواز عورتوں تک نہیں جایا کرتی تھی لیکن اگر جہاں پر کھڑے خطبہ دے رہا ہے وہیں سے امام کی آواز عورتوں تک پہنچ سکتی ہے تو وہیں سے خطاب کر لے خطاب ایسا ہو جو سب کے لیے ہو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں سب کے لیے نصیحت کا سامان اس کے اندر موجود اس طرح کا خطاب امام کو کرنا چاہیے تو یہ تمام روایتیں آپ نے پڑھی ان روایتوں میں نہ تو مشی کا تذکرہ ہے نہ رکوب کا تذکرہ ہے مجرد یہ آیا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس سے اصطلاح امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے کہ اگر عیدگاہ کے لیے جانے میں کچھ شرائط ہوتی کہ آپ نہیں پیدل ہی جائیے اسی طرح سے آپ سوار ہو کر کے ہی جائیے یا سوار ہو کر کے نہ جائیں تو کم سے کم صحابی اور رسول یہاں تذکرہ تو کر دے خرج معاشین یا فلاں طرح سے نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم ہوا اس میں کوئی قید نہیں بس نکلنا ہے آپ کو قریب ہے پیدل چلے جائیے دور ہیں کسی ذریعے سے آپ جائیے پیدل ہی جائیں آپ ایسا کچھ نہیں ہے تو عام استعمال کیا صحابی نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اس کے اندر تفصیل ہوتی تو بتاتے وہ کیسے نکلے معلوم ہے کوئی تفصیل نہیں ہے جس طرح بھی امکان ہو آدمی جائے لہٰذا عیدگاہ آپ پیدل جائیں عیدگاہ آپ سوار ہو کر کے جائیں ہر طرح کی گنجائش آپ کے لیے ہے موجود تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے باقی صراحتن نہ یہاں رکوع کا تذکرہ ہے نہ صراحتن یہاں پر مشی کا تذکرہ ہے قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحكم بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة تو ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہا کہ ابو بکر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان سب کے سب ان کے ساتھ میں نے عید کی صلاۃ ادا کی حاضر ہوا میں سبھی لوگ صلاۃ ادا پہلے کرتے تھے خطبہ اس کے بعد ہوا کرتا تھا میں دیکھا ہوگا ہمیں لوگ پہلے تقریر کر ڈالتے ہیں عمران صاحب پہلے لوگ تقریر کر ڈالتے ہیں سب نہیں ہونا چاہیے اور ضرورت ہو اگر دیکھا جائے کہ لوگوں کو سلاد کے احکام نہیں معلوم عید کے تو چلو بتا دیں یہ لیکن مجھے اندازہ کہ اتنا تو ہر سال پڑھتے پڑھتے لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ تکبیر اتنی زائد ہوگی باقی کوئی فرق ہوتا ہے کوئی اور بھی فرق ہوتا ہے تکبیر کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے لہذا اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرنا پہلے تقریر کر ڈالنا اس طرح سے تو یہ سب تقریر وغیرہ سب بعد میں ہونا چاہیے تقریر پہلے نہیں ہونا چاہیے اور اگر کہیں بچوں کو پہلے تقریر وغیرہ کرواتے ہیں سب غلط ہے پہلے چلیں علمی مظاہرہ کریں تقریر کریں تو پہلے جتنا بعد میں کروانا ہو کروائیے مولانا صاحب پہلے صلاۃ عید سے پہلے سب کچھ نہیں ہونا چاہیے کیا جی اس سے پہلے نہیں پہلے کچھ نہیں مولانا صاحب بعد میں جا کر گھر جا کر کے اپنے اشعار پڑھوائیے اسی دیکھا آپ نے کہ پڑھ رہے تھے سب کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے پہلے کچھ نہیں کیا جی اس کے لیے تلقین کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ لوگ یاد دہانی کے لیے تلقین طے کر دیں لیکن تقریر کی شکل نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی کہہ سکتا ہے آپ تقریرات کا اہتمام کریں لیکن تقریر کی شکل جو پیدا ہو جاتی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے عید کے دن تو صبح ہوتی ہے صبح سے ہوتی باقی اس میں ایام حاصل تقریرات ہوتے ہیں کیا جی ابھی تو سر اس کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا عید کے مسائل ختم ہو جائیں تو کچھ رہ گیا ہو تو